Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 maja, minęła 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Kolejni świadkowie przed komisją do sprawy Amber Gold. Za dwa tygodnie przesłuchanie byłego ministra transportu Sławomira Nowaka. Opozycja, ZNP i organizacje rodziców żądają referendum w sprawie reformy edukacji. Jutro kolejny protest. Niektóre dzieci nie pójdą do szkoły. W Belgii alarm. Odkryto kolejne gniazda niebezpiecznych azjatyckich szerszeni. Nikt nie zakładał, że inwestycja Amber Gold w przewoźników lotniczych ma na celu oszustwo czy wyprowadzenie środków ze spółki. Tak przed sejmową komisją, która ma wyjaśnić aferę, mówiła była naczelnik Wydziału w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego Katarzyna Miętra-Gwaciąga. Do jej zadań należało m.in. opiniowanie przedstawionych przez przewoźników planów gospodarczych i ich wykonywanie. Zdaniem członków komisji, ten przedstawiony przez OLT Express był niemożliwy do zrealizowania, dlatego zapytali, dlaczego został zaakceptowany. Jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli mnie pamięć nie myli, ta sytuacja nie była w pełni zadowalająca. Delikatnych słów pani używa, muszę pani powiedzieć, bo było napisane troszkę inaczej. Tak jak powiedziałam, w tej chwili szczegółów nie pamiętam. Pamiętam, że nie była to sytuacja zadowalająca, natomiast wzięliśmy też pod uwagę fakt, że spółka dopiero rozpoczęła swoją działalność. Za dwa tygodnie zeznawać ma były minister transportu w rządzie Donalda Tuska, Sławomir Nowak, ale jak mówi przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman, kontakt z nim jest utrudniony. Wezwanie do stawienia się odebrała żona ministra. On sam twierdzi, że niczego nie dostał. Próby dodzwonienia się podczas posiedzenia komisji spełzły na niczym. Niestety, szanowni państwo, nikt nie podnosi telefonu. Sam Nowak na Twitterze napisał: pani Małgosiu, pani napisze SMS-ka, to oddzwonię. Ściskam mocno. Jednak prawdopodobnie były minister transportu stawi się przed komisją 23 maja. Żądają referendum w sprawie gimnazjów. Posłowie opozycji, rodzice i ZNP przekonują, że milion podpisów pod wnioskiem nie może zostać zignorowany. Na jutrzejszym posiedzeniu Sejmu posłowie opozycji zaapelują do marszałka Marka Kuchcińskiego, by w porządku obrad znalazł się wniosek o zorganizowanie referendum. A rodzice, którzy sprzeciwiają się reformie, znów jutro pozostawią dzieci w domach. Mówi Dorota Łoboda z ruchu Rodzice Przeciwko Reformie Edukacji. Przystępujemy do kolejnego strajku rodziców, nie posyłamy naszych dzieci do szkół, żądając referendum. 26 maja w całej Polsce odbędą się manifestacje, kiedy również rodzice wyjdą na ulicę i będą domagali się przeprowadzenia referendum. Rodziców niepokoi głównie tempo wprowadzania reformy. Dowodzą, że do zmian nieprzygotowane są nie tylko szkoły, ale też samorządy, które nimi zarządzają. Przewodniczący Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz zapewnia, że reformę da się jeszcze odwrócić. Jeżeli marszałek by podjął rzeczywiście decyzję jutro, to nie ulega wątpliwości, że w czerwcu powinno to zostać zrealizowane. Większość samorządów mówi jednoznacznie: gimnazja są, obwody szkolne są, przywracamy status quo. A zgodnie z reformą we wrześniu obecni szóstoklasiści pójdą do siódmej klasy szkoły podstawowej, a do gimnazjów nie będzie już naboru. Temat wróci w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Pod Paryżem zakończono ewakuację dzikiego obozu imigrantów. Koczowało tu ponad 1600 osób, Afgańczyków i Afrykanów. Głównie z Sudanu, Somalii i Erytrei. Większość z nich to mężczyźni. W obozowisku było około 75 kobiet i dzieci. Obóz w pobliżu Port de la Chapelle na północy miasta był rozbity naprzeciwko ośrodka pomocy humanitarnej stołecznego miasta, otwartego w listopadzie ubiegłego roku. Jednak nie był on w stanie udzielić pomocy wszystkim potrzebującym imigrantom. Przyczyną ewakuacji mieszkających tam pod namiotami ludzi były względy sanitarne i bezpieczeństwa. Mieszkańcy obozu zostali umieszczeni w tymczasowych ośrodkach, gdzie dostaną pomoc prawną i medyczną. Zostaną przebadani, a w koniecznych przypadkach będą leczeni. Zdecydowana większość z nich chce się ubiegać o azyl polityczny we Francji. Następnym krokiem jest rozlokowanie ich w różnych stałych ośrodkach w stołecznym regionie Ile-de-France. W operacji wzięło udział 350 policjantów oraz działaczy humanitarnych organizacji pozarządowych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z powodu wykrycia kolejnego gniazda azjatyckich szerszeni w Belgii ogłoszono alarm. Po raz pierwszy znaleziono je we Flandrii. W ubiegłym roku dwa gniazda zostały wykryte w Walonii. Służby apelują o zachowanie ostrożności. W belgijskich mediach pojawiły się ostrzeżenia, że duże, azjatyckie szerszenie z żółtymi plamami na odnóżach są niebezpieczne. Polują przede wszystkim na pszczoły, mogą zabić nawet kilkadziesiąt dziennie i już spowodowały spustoszenie w belgijskich pasiekach, ale atakują także ludzi, a ich jad jest zabójczy dla alergików. Wokół miejsc, gdzie znaleziono gniazda, najpierw w Walonii, a teraz we Flandrii, ustanowiono strefy nadzoru. Belgijskie władze apelują, by samodzielnie nie niszczyć gniazd. Azjatyckie szerszenie trafiły do Europy w 2004 roku. Znajdowały się w kontenerze, który przypłynął z Chin do Francji. Od tego czasu rozprzestrzeniają się po Europie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. W nocy przelotne deszcze na Suwalszczyźnie, wschodnim Pomorzu i w górach. Deszcz ze śniegiem i śnieg nad ranem na Dolnym Śląsku, mgła. Na termometrach w Suwałkach i Białymstoku minus 4 stopnie, minus 2 w Olsztynie, Warszawie i Rzeszowie. Minus 1 w Bydgoszczy, Katowicach i Krakowie. W Poznaniu i we Wrocławiu plus 1 na krańcach zachodnich, plus 2 stopnie. Jutro sporo chmur, ale z przejaśnieniami, na Podkarpaciu miejscami rozpogodzenia. Na północy i w centrum deszcz. 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Genialna promocja 20-dniowa powraca. Tylko w Carrefour. Codziennie dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Już jutro winogrona białe 42% taniej, 6,99 za kilogram. A jaja ściółkowe Misgier 50% taniej, 5,99 za 20 sztuk. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne na detramax.pl. To Renata Kaczoruk. Mam HBO Go w Play i oglądam ulubione seriale bez końca. Wybierz formułę Duet, a internet do domu i HBO Go możesz mieć za jedyne 35 zł miesięcznie. Szczegóły na play.pl. Play najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Zastanawia Cię jakość Twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz HelaMag B6. Suplement diety HelaMag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad 1 000 000 opakowań HelaMag B6. Suplement diety HelaMag B6 od Olimplabs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na helamagb6.pl. Mamy pomysł na poniedziałkowy lunchbox do pracy, na bulgurowy wieczorek we wtorek, na środowy z pizzą seans filmowy, na obiady czwartkowe i zupy brokułowe albo domowe pomidorowe, na piątkowe imprezy humusowe i weekendowe dania gotowe. Bo mamy pomysł na każdy dzień. Już teraz w Lidlu. Pyszne, szybkie, gotowe dania, pomysł na każdy dzień, nawet do 33% taniej. I tak na przykład pyszny humus, różne rodzaje, tylko 2,79 za opakowanie 160 gramów. Tylko 2,79. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7,5 minuty po trzeciej. Świat z lotu Drozda. Po dwutygodniowej przerwie słyszymy się ponownie. Paweł Drozd, dzień dobry, witam i zapraszam Państwa na dwie wycieczki dzisiaj. Pierwsza z nich wiedzie przez góry Sierra Nevada w Kolumbii. Spróbujemy poznać nieco tamtejszych Indian, o ile ci będą mieli ochotę na spotkanie. A później duży skok na wschód. Zaproszę Państwa na spacer po miejscu, które nie wiadomo gdzie leży, choć są pewne wskazówki. Na Madagaskarze naukowcy natknęli się na nieznany dotąd las pierwotny. Jego lokalizacja utrzymana jest w tajemnicy, a na miejsce w ramach międzynarodowej ekspedycji badawczej jedzie dwoje polskich biologów. Te dwie wycieczki przed nami, liczę na Państwa obecność. Komentarze, interpelacje oraz wolne myśli wszelkie mogą Państwo słać do mnie na paweł.drost@polskieradio.pl. Można też skorzystać z facebookowego profilu audycji. Zaczynamy od akcentu francuskiego i w języku angielskim, co we Francji często nie jest, jak wiemy wszyscy. Piosenka wpisująca się nieco w klimat Francji, która dochodzi do siebie po niedzielnych wyborach prezydenckich. The road will be narrow till the moon gets yellow. Bagger lines will have no use. Said the people already choose. Sharpen your arrow through and wake up tomorrow. Ready for trouble, we're gonna struggle. Nation never say so. Resistance, everyone I know now. Governmental liar. I see the slop and I say so. Babylon, I run down. See the stone is rolling and rolling. Resistance, resistance. Babylon, yeah. I know now. President, I lie. I see the storm and I say so. A change is coming, yes. While you are talking, enemies you wanna find. So tell me what's the meaning of the rules that you define for me. If you want fight, then you should work hard on your rhymes. God, it's your time. No one are blind. We said a crime, we made a crime, yeah. You are no good, Mr. Boss. man. Nobody trying to get our child drawing to the shallows. Nobody trying to fool our eyes, your light is a shadow we know. Living no proper, but you no matter. Can't feed the hunger, we are suffer by a dropper. You say Messiah, but you a liar. Try to remember why you're captain on this boat, yeah. Resistance, everyone I know now. Government, a liar. I see the stopping, I say so. Babylon, I run down. See the stone is rolling and rolling. A liar. I see the storm and I say so. Do you believe in love? Man, I'm very keen and struggle like my boxing gloves. Do you believe? Do you believe in love? I love, I love, I love, I love, I love, I love, I love, I love. Mr. Officer, it's time now to remember your role. If you can't protect the people, you should step out of the road. Cause revolution is just a rolling like a stone. In your town, in all around, we come for run over the crown, yeah. Resistance, everyone I know now. Governmental liar. I see the slop and I say so. Babylon I run down. See the stone is rolling and rolling. Resistance, everyone I know now. President a liar. I see the stone and I say so. The change is coming. Słuchają Państwo audycji Światy z lotu Drozda. W studiu goście Klaudia Cardenas i Dominik Bac, polsko-kolumbijskie małżeństwo, które Kolumbię zna jak mało kto. Witajcie w Trójce. Witamy. Dzień dobry. Będziecie dzisiaj naszymi przewodnikami po północnej Kolumbii, gdzie piętrzą się góry Sierra Nevada de Santa Marta. Mam nadzieję, że dobrze z hiszpańskim sobie radzę. Poprawiajcie mnie, jeżeli... Bardzo dobrze. Świetnie, dziękuję. Zanim jednak zapuścimy się w ten rejon, to chciałbym poprosić was, żebyście nas zorientowali trochę w tej kolumbijskiej topografii. Jak ten kraj jest ułożony, co gdzie leży mniej więcej. Z tego, co ja widziałem na mapie przynajmniej, to jest tak, że linia miast idzie wzdłuż wybrzeża mniej więcej. I ta południowo-wschodnia część kraju raczej jest mniej zaludniona. Tak, można powiedzieć, że Kolumbia jest podzielona na takie główne cztery rejony. Amazonię, wielkie równiny Los Llanos, potem rejon andyjski, gdzie przebiegają takie trzy wielkie kordyliery Andów i wybrzeża Pacyfiku oraz Atlantyku. Główne miasta są w Andach, tam gdzie było wyżej, tam gdzie osiedlali się kiedyś Hiszpanie. Amazonia jest najmniej poznaną w ogóle częścią Amazonii, bardzo dziką, gdzie do dzisiaj żyją nieskontaktowane plemiona Indian. Wielkie równiny Los Llanos to są wielkie przestrzenie, gdzie wypasa się stada bydła, gdzie żyją dziko też zwierzęta. No a właśnie mówiąc o wybrzeżu Karaibów, mówiąc o tych górach Sierra Nevada de Santa Marta, do których dążymy, tam kilka miast dużych, Cartagena, Barranquilla i Santa Marta, ułożone są rzeczywiście wzdłuż wybrzeża. A skąd ty pochodzisz? Los Llanos to jest miasto 100 kilometrów od Bogoty. To jest tam, gdzie się zaczyna ta płaska Kolumbia. Się skończą góry i się zaczyna taka płaska Kolumbia, ta równina, gdzie się chodzi ten dobry bydło na więcej świata. Góry Sierra Nevada leżą w północnej części Kolumbii i to jest przynajmniej część tego rejonu swego czasu ulubione, jeżeli chodzi o producentów marihuany na przykład, ale my rozmawiać będziemy nie o używkach, tylko o ludziach. Kto tam mieszka, jeżeli chodzi o tę rdzenną ludność, bo są tacy rzeczywiście tam? Rzeczywiście, góry Sierra Nevada są absolutnie niezwykłym miejscem na Ziemi. Jest to najwyższe nadmorskie pasmo górskie na świecie. Te góry... Bo 4000 metrów to nie jest rzadkość tam. no, góry sięgają 5800 metrów. To są najwyższe szczyty Kolumbii i to nie są Andy. One są oddzielone od Andów niziną, która tam spada do wysokości 200 metrów, więc to jest taki po prostu masyw taki potężny, który sobie gdzieś tam samotnie wyrasta. Te góry wzrastają z poziomu morza w odległości 40 kilometrów. Wysokość nam się zmienia, prawda, od poziomu morza do 5800 metrów i mamy tam ośnieżone szczyty. No taka sytuacja w ogóle na równiku, ośnieżone szczyty, to jest w niewielu miejscach na świecie, praktycznie tego Kilimandżaro i właśnie te góry Sierra Nevada de Santa Marta. Zamieszkują je Indianie, potomkowie cywilizacji Tairona, którzy praktycznie no, od momentu konkwisty odeszli w te góry i w niezmienionym prawie, że stylu żyją dalej w tych górach. Ale to oni nie mają nic wspólnego z Aztekami, Miami, to jest osobna jakby gałąź indiańska z dawnych czasów? Tak, jeżeli mówimy o cywilizacjach prekolumbijskich, to tak naprawdę oprócz tych trzech najbardziej znanych, czyli Majów, Azteków i Inków, były jeszcze mniejsze cywilizacje. Natomiast Tajronowie byli największą cywilizacją, która mieściła się między Aztekami, między Majami a Inkami. W Kolumbii były dwie takie główne cywilizacje, byli Muiskowie w okolicach Bogoty i byli właśnie Tajronowie na wybrzeżu. Tajronowie byli uznawani i do dzisiaj są uznawani za najlepszych złotników tych prekolumbijskich i tam właśnie też no, w tych rejonach narodziła się ta legenda Eldorado. Hiszpanie, kiedy zobaczyli te piękne złote przedmioty, które Tajronowie produkowali, no oszaleli zupełnie na ich punkcie, no i rozpoczęła się gorączka złota, poszukiwanie tych skarbów. A złoto tam jest? Złoto do dzisiaj prawdopodobnie jest. Tak, Klaudia macha głową. Tak. Niejedna zebrała. No dobrze, to jest to złoto? Czy złoto jest? No złoto w Kolumbii w ogóle jest. To jest, Kolumbia jest krajem niezwykle bogatym, jeżeli chodzi o złoża naturalne. Znajduje się tam i złoto. Kolumbia jest najlepsze szmaragdy pochodzą z Kolumbii, złoto. Więc te wielkie góry, ta geologia, prawda, no, sprawia, że rzeczywiście różne kopaliny tam można znaleźć, prawda. No, takiego złota od Indian przypuszcza się, że w samych górach Sierra Nevada znajduje się jeszcze kilka nieodkrytych miejsc archeologicznych, gdzie prawdopodobnie złote przedmioty jeszcze są. No ale to jakiś jest plan dla Indianów, Jonesów, prawda, młodszego pokolenia prawdopodobnie. Jeżeli chodzi o Tajronów, tych potomków tych prekolumbijskich cywilizacji, oni nie są jednorodni, to znaczy też są podzieleni pomiędzy sobą na grupy, na plemiona? Żyją w górach. Tajronowie byli cywilizacją. Kiedy 500 lat temu dotarli tam Hiszpanie, ta cywilizacja była już w fazie schyłkowej, prawda? I teraz oni walczyli przez pewien czas z Hiszpanami, nie chcieli się poddać temu systemowi niewolnictwa, enkomiendy i po iluś tam kilkudziesięciu latach jakichś starć po prostu odeszli wyżej w te góry i tam no, w praktycznie niezmieniony sposób zostali do dzisiaj. Żyją tam cztery szczepy, można powiedzieć, czy grupy indiańskie, nie chcę używać słowa szczep, być może jakiś antropolog by uznał to za nieprawidłowe. Są to Arahuacos, Kogi, Wiwa i Kankuamo. I te cztery szczepy, co ciekawe, dzielą tą samą filozofię, to jest, która jest bardzo, bardzo istotna jakby u tych grup. Natomiast mówią innymi językami, prawda? I te języki są na tyle różne, że wręcz porozumiewanie się jest dla nich problemem. Czy Klaudia, masz problem, żeby porozmawiać z takimi Indianami, czy nie za bardzo? Elementy hiszpańskiego się pojawiają? Nie, w ogóle. W ogóle nie da się to zrozumieć. Jest plemiona indiańska, te Arawakos. Oni mają bardziej taki, więcej dostęp do cywilizacji. Oni jakoś umieją w cywilizacji się znaleźć i dużo w Arawakos oni mówią po hiszpańsku. No to z nimi da się porozmawiasz, jak chce na przykład z Kogi się zrozumieć, no to najlepiej, żeby mieć Arawako ze sobą, żeby on mógł żeby z nimi... Żeby był pośrednik. Dokładnie, językowy. Bo nie, te języków są kompletnie inne. Nie da się ich zrozumieć. Ale widzieliśmy również sytuację, że na przykład Arahuaco z Kogi musiał się dogadywać po hiszpańsku, ponieważ no nie znali swojego języka, więc jakimś tam łamanym, oczywiście znowu mówimy po hiszpańsku. To nie jest hiszpański język jest w tej sytuacji lingua franca. Tak, to jest taka lingua franca u nich w pewnej części, ale też to jest tak, że to jest, mówimy o tych niższych partiach gór, prawda? Im wyżej będziemy się wspinali, im dalej będziemy się oddalali od tej cywilizacji, tym ten język będzie zupełnie zanikał. Będzie coraz mniej elementów tej cywilizacji i po prostu no, ci ludzie żyją tam dalej zgodnie ze swoimi zasadami. Wspomniałeś o tym, że te cztery grupy Tajronów łączy filozofia. Co masz na myśli? To jest kwestia wierzeń religijnych, sposobu życia? To jest taka rzecz, że właściwie, jak to opowiadam za każdym razem na pokazach, czy ludziom, którzy z nami jeżdżą do Kolumbii, prawda, no to brzmi to troszeczkę jak jakaś bajka. Spróbuję to może powiedzieć w taki, zacząć od takiego stwierdzenia, które przybliżę do Państwa. Widzieliście Państwo na pewno Avatar, taki film Avatar, gdzie mieszkają niebieskie stworzenia na planecie i uważają, że ta cała planeta żyje, że ma jakiegoś swojego ducha, że wszystkie rośliny się porozumiewają. Wszystko jest ze sobą połączone. Wszystko jest ze sobą połączone. To są dokładnie góry Sierra Nevada, Santa Marta. Kiedy ja zobaczyłem z Klaudią... Ale tam są niebiescy ludzie? Nie. Nie, ale kiedy zobaczyliśmy z Klaudią Avatar, mówimy, ale numer. No, oni skopiowali po prostu Sierra Nevada, Santa Marta. Ci ludzie, ci Indianie, wierzą, że naszą matką jest Ziemia i że Ziemia czuje, prawda? Więc... Ale to połączenie z Paciamamą jest jakimś... To jest to samo, czy to jest coś podobnego? Jest to w pewnym sensie to samo. Oczywiście można szukać jakichś pewnych połączeń, natomiast myślę, że tutaj w tych górach oni jakby znaleźli jakąś taką wspaniałą synergię tych wszystkich religii, które gdzieś tam łączą nas z naturą i bardzo pięknie to ułożyli, prawda? Czy wierzą, czy być może tak jest. Oni wierzą, że są pierworodnymi dziećmi Matki Ziemi. Uważają się za najstarszych ludzi na Ziemi. Uważają, że my jesteśmy, że oni są starszymi braćmi, my natomiast jesteśmy młodszymi braćmi. Uważają, że wszystkie rzeczy czują i myślą, czyli że oczywiście ludzie myślą, że zwierzęta myślą, ale myślą również rzeki, kamienie, powietrze, rośliny, prawda? Kiedyś ich zapytałem podczas spotkania, kiedy już tam no, poznaliśmy się bliżej. Mówię, no ale jak to jest z tymi kamieniami, że one tak myślą, prawda? W ogóle uważają, że ich szamani, mamos, potrafią się z tymi kamieniami porozumiewać, prawda? Więc to jest już w ogóle jakiś poziom, który nam się wydaje jakąś bajką. No więc powiedzieli mi, słyszysz, wy cywilizowani macie radio. Ja mówię, no tak, mamy. A słyszysz je teraz? Siedzieliśmy w chacie w górach, mówię, no nie słyszę. Ale ono tu jest. Przemyślałem chwileczkę. No tak, jest tutaj radio. Są fale radiowe, prawda? Nie mamy tylko odbiornika, żeby ich odebrać. No, on chwilę na mnie patrzył. To tak samo jest z kamieniami. To jesteśmy w radiu właśnie, a w radiu słychać Klaudię Cardenas i Dominika Baca. Wracamy za chwilę. Jeszcze chwilkę przerwę na muzykę. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto. Hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos. Como un secreto que no quieres escuchar, la bala va diciéndolo todo sin hablar. Sin levantar sospecha asegura su matanza, por eso tiene llena de plomo su panza. Para llegar a su presa no necesita ojos, y más cuando el camino se lo traza un infrarrojo. La bala nunca se da por vencida, si no mata hoy por lo menos deja una herida. Luego de su salida no habrá detenida, obedece a su patrono solo una vez en su vida. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Se escucha un disparo, agarra confianza. avanza, el sonido la persigue, pero no la alcanza. La bala saca sus colmillos de acero y sin pedir permiso entra por el cuero. Muerde los tejidos con rabia, le arranca el pecho a las arterias para causar hemorragia. Vuela la sangre batida de fresa, salsa boloñesa, sirop de frambuesa. Una cascada de arte contemporáneo, color rojo vivo, sale por el cráneo. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Sería inaccesible el que alguien te mate si cada bala costara lo que cuesta un yate. Tendrías que ahorrar todo tu salario para ser un mercenario. Habría que ser millonario, pero no es así. Se mata por montones, las balas son igual de baratas que los condones. Hay poca educación, hay muchos cartuchos. Cuando se lee poco, se dispara mucho. Hay quienes asesinan y no dan la cara. El rico da la orden y el pobre la dispara. No se necesitan balas para probar un punto. Es lógico, no se puede hablar con un difunto. El diálogo destruye cualquier situación macabra. Antes de usar balas, disparo con palabras. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. Hay poco dinero, hay poca comida. Kaje Trese śpiewało o tym wszystkim, co chcielibyśmy usłyszeć oczywiście w porze późnego obiadu. Dużo się śmialiście, gdybyście powiedzieli, o czym śpiewał. Kule rozrywają moje ciało, kule rozrywają moje żyły. Jest dużo ludzi złych, dlatego jest bardzo wiele pocisków na ziemi. Tak wybrałem taką piosenkę pod Kolumbię, bo jest takie stereotyp, że Kolumbia to taki strasznie niebezpieczny kraj. I o tym za chwilkę będę z wami chciał porozmawiać. Ale wróćmy jeszcze do kwestii tych wierzeń, które w rejonie Sierra Nevada wśród Indian panują. Mówiłeś o tej specyficznej filozofii, która zakłada pewną łączność, jak mówiłeś, synergię pomiędzy człowiekiem a tymi wszystkimi rzeczami, przedmiotami i zwierzętami, które są dookoła. Tak, i jeszcze co może bardzo ważne jest w tym temacie, oni uważają, że te góry są sercem świata, że tam narodziło się życie, że tam bije serce świata, że te góry są też w jakimś sensie mikrokosmosem, który obrazuje całą Ziemię, prawda? Tam w ciągu kilkudziesięciu kilometrów mamy wszystkie piętra roślinności na Ziemi. Bo są duże różnice wysokości, tak, rozumiem. Tak, no, od 0 do 5800 metrów, prawda? Więc od tropiku, od równika do wiecznych śniegów. I oni dbają o tą swoją matkę, czyli uważają, że my, młodsi bracia, wzięliśmy całą ziemię w posiadanie, natomiast oni jako pierworodne dzieci musiały zostać przy rodzicach, przy swojej matce i dbać o nią, prawda? Dbają o tą ziemię głównie w sposób taki duchowy. Oni, no, użyję naszego słowa z naszej cywilizacji, czyli no, można powiedzieć, modlą się, prawda? Ale oni bardzo dużo medytują. Dla nich najważniejsza jest myśl, czyli wszystko powstaje z myśli. Cała ta ich filozofia skupia się na myśli. Więc powiedziałeś, że medytują w jakiej postaci, jak to wygląda fizycznie? Zatrzymują się w miejscu robią i nie mówią? Cały czas, robią to cały czas, po prostu oni bardzo niewiele mówią, natomiast dużo myślą, obserwują, mają takie swoje nie wiem, jak to, urządzenie. To jest rzecz, nazywa się to poporo, prawda? Tam mają sproszkowane muszle morskie, żują liście koki, co jest bardzo to popularne. To w torbach noszą ze sobą. Tak, noszą to w torbach ze sobą, prawda? I, że tak powiem, symbolicznie żując sobie te liście koki, cały czas myślą, cały czas, że tak powiem, starają się te wszystkie rzeczy jakby ułożyć, ale w myślach, prawda? A ten proszek jaką funkcję pełni? Bo liście koki, no wiadomo, pobudzają, mają wszelkie inne zalety, ten które przyjedzą Indianie. Cywilizacja Tajrona już dawno, Indianie już dawno odkryli, że po prostu te sproszkowane muszle morskie, czyli wapń, po prostu powoduje, tak jak sól powoduje wydzielanie się różnych soków z różnych potraw, prawda? Tak samo akurat w przypadku liści koki, ten alkaloid, który jest tam zawarty po dodaniu właśnie tego proszku, bardziej się wydziela, prawda? Ale spokojnie, to są, to tak jakbyśmy żuli liście herbaty, prawda? No, że tak powiem, liście koki mają tyle wspólnego z kokainą, o której pewnie wielu z Państwa teraz pomyślało. Kolumbia, ile ma, że tak powiem, makowiec, mak z makowcem, prawda, powiązania, prawda? Jak się najemy maku, no to też nie oznacza, że od razu... Że od razu są wesołe święta. Że od razu są wesołe święta, prawda? Więc to sam liść koki jest absolutnie naturalny, zdrowy, prawda? Nie ma w nim nic złego. Czy instytucja szamana funkcjonuje w tych społecznościach? Tak. Nazywają się ci szamani mamos i również nie używa się w Sierra Nevada żadnych środków halucynogennych. Nie ma żadnych, co jest właśnie bardzo popularne w Amazonii. Jednak to rośliny prawda. Amazonii są popularne, bardzo silne, bardzo, bardzo mocno halucynogenne. Tutaj nic nie ma. Oni po prostu medytują. Szamani są zabierani na 9, nawet do 18 lat w odosobnienie, gdzie medytują często w samotności od czasu, jak są małymi dziećmi. Czyli praktykują dziećmi. Jakby. Praktykują, tak. Mhm. I dopiero po tym czasie mają tak wyczulone, prawda, zmysły i umiejętność medytacji, że no rzeczywiście aż z kamieniami potrafią się porozumiewać. Ta piosenka, wróćmy do tej piosenki Kaje Treze, który śpiewał o tych kulach, które przeszywają ciało i o morderstwach wszelakich. No właśnie, Kolumbia to jest takie miejsce, które kojarzy nam się i przez pryzmat mediów, i przez pryzmat popkultury. Kojarzy nam się z miejscem takim właśnie, gdzie kule można rzeczywiście dostać. Jak, Klaudio, jak słyszysz tego typu opinie, że Kolumbia to takie niebezpieczne miejsce, gdzie wrócić można w pozycji horyzontalnej do domu raczej, no to denerwuje cię to, czy to raczej śmieszy? Jakie masz podejście do tego, jako Kolumbijka? No, faktycznie my, nie tylko ja, ale całe wszystkie Kolumbijczyków na świecie, które żyją poza Kolumbii, właśnie myślę, że walczymy o tym, żeby ten stereotyp się zmienił, bo w Kolumbii mieszkają piękne ludzie, które jesteśmy bardzo wesołe, miłe. I to jest, nie jest pokazywany kraj, jak wielokulturowy kraj, gdzie można słuchać różne muzyka. Mamy tutaj Shakira, mamy Juanes, mamy takie muzyka Vallenato, które jest świetne. Jak idziesz do Kolumbii, tylko lądujesz na lotnisko, już słyszysz ta muzyka. Jest ludzi, są wesołe, jest tak niesamowite pozytywna energia od strony Kolumbijczyków, że naprawdę my nie zauważamy sobie, że na świecie nas kojarzą w takie przykre sytuacje, nie? No walczymy o tym, żeby ten stereotyp w Kolumbii się zmienił. A gdybyś miała wieczorem wyjść w Bogocie na spacer? To byś miała takie myśli, że to nie jest do końca bezpieczne, czy wychodzisz po prostu zwyczajnie i wracasz spokojnie? Myślę, że to jak Bogota, jak w inne miasta na świecie, mówimy o Warszawie, czy mówimy o Rio de Janeiro, albo, nie wiem, Panamy, Ciudad de Panama, no to myślę, że jak jesteśmy w miasto, które nie znamy, po prostu trzeba się orientować, gdzie i jak. Bo są miejsca, których należy się strzec. Dokładnie, ale to nie jest tylko w Kolumbii. To myślę, że większość miasta, duże miasta na świecie. Jak mówimy na przykład mój miasto, no to nie jest takie średnie miasto, ale spokojnie można chodzić na spacer i nie ma w ogóle żadnego problemu. Jest po prostu normalny, żyjący kraj, gdzie można znaleźć piękny, no po pierwsze krajobrazy, ale po drugie ten ciepły Kolumbijczyków, które zawsze są otwarte i do pomocy, i do wesołego atmosfery. nawet taksówka, jak jedziesz, no on rozmawia ze sobą, jak siedzisz autobusem, no to tam muzyka gra, wszystko jest takie na bardzo pozytywne energie. Przyjeżdżam do Kolumbii, jestem nastawiony pozytywnie, chcę jechać w góry Sierra Nevada. Jadę tak po prostu z marszu i pukam do pierwszego domostwa Indian, czy raczej to jest większy problem? Pytam w kontekście takiej opinii, która krąży wokół tych Indian, o których rozmawialiśmy z gór Sierra Nevada, że no nie do końca pałają chęcią kontaktu z ludźmi z zewnątrz. Ja myślę, że to nawet dobrze, ponieważ... A dobrze, że ja przyjeżdżam do nich, czy dobrze, że oni nie pałają tą chęcią? Oni są bardzo mądrzy, oni są bardzo inteligentni, oni doskonale wiedzą, jak my żyjemy, doskonale wiedzą, czym my żyjemy. To nie jest tak, że oni są oderwani zupełnie z rzeczywistości, nie wiedzą, że tutaj jest inni ludzie mieszkają. To jest naprawdę wyspa, te góry są dookoła otoczone cywilizacją, są miasta, drogi, lotniska, są kurorty turystyczne. Czyli tak jakby oni dokonali pewnego wyboru. Tak, to jest ich świadomy wybór i oni w tych górach świadomie po prostu tak. Oni czasami na przykład mają rodziny po jednej stronie gór i muszą pojechać na drugą stronę gór, no to oni nie są, że tak powiem, niemądrzy na tyle, że założą sobie, nie wiem, plecak na plecy i będą szli przez te góry 5800 metrów na drugą stronę, tylko schodzą doliną w dół, wsiadają w autobus, przejeżdżają na drugą stronę i wchodzą w góry. Natomiast my jesteśmy dla nich pewnego rodzaju światem takim, którego oni niekoniecznie chcą dotykać. Oni mają ten świat obok, wezmą z niego jakieś tam proste rzeczy, których potrzebują, garnek, maczeta, kalosze, prawda? Bo to są rzeczy, które jako cywilizacja technicznie wyprodukowaliśmy, prawda? Natomiast cała ich filozofia, cały ich styl bycia, życie w dalszym ciągu jest niezmienione. Jeżeli chodzi o odwiedzanie tych gór, no to miejsca, które my jeździmy w te góry od wielu lat, odwiedzamy je przy różnych okazjach. Są miejsca, w które można odwiedzić turystycznie podczas wypraw, które prowadzimy z naszymi grupami. Odwiedzamy miejsce nazywane Ciudad Perdida, zaginione miasto. Jest to taki trekking sześciodniowy, gdzie idzie się właśnie do ruin takiego kolumbijskiego Machu Picchu, prawda? No, zaginionego miasta w górach, wśród zieleni, które zostało odkryte dopiero w latach 70. I to można zobaczyć i też na tym szlaku ta kultura Indian jest żywa. Natomiast te inne doliny rzeczywiście są poza troszeczkę, no musisz mieć pozwolenie, musisz mieć jakby... Przewodnika pewnie. Przewodnika i też nie jest to tak, że oni chętnie cię tam widują. Historię powiem tak, kiedy myśmy doszli w czasie jednej z tych naszych wypraw głębi w góry, pod same tam szczyty, mieliśmy pewne spięcie z Indianami, którzy się wystraszyli nas po prostu i wybiegli do nas i krzyczeli do nas: nie damy wam złota, nie damy wam złota, idźcie stąd, nie ma tu złota. Bo białe to jest ktoś, kto chce. I wtedy zorientowaliśmy się, że dla nich historia o konkwistadorach, prawda, czyli ludziach, którzy byli 500 lat temu, mamy poczucie czasu, prawda, my wiemy, że to było 500 lat temu, natomiast to jest równik, dni i noce są takie same, nie ma zimy, wiosen, prawda, dla nich to linearne poczucie czasu jest zupełnie zatracone. Czyli ta historia może być nie historią, tylko czymś realnym. Ona jest czymś realnym, to jest opowiadane przez dziadka, któremu opowiadał tam dziadek, prawda, to wszystko dalej w nich żyje, gdzieś tam wysoko w górach. Więc no myślę, że tak jak ten filmowy awatar, o którym wspomniałem, są na pewno warci, że tak powiem, jakby zostawienia ich w spokoju, tak byśmy to ujęli. Także szanowni państwo, nie jeździmy do gór Sierra Nevada w północnej Kolumbii, a zachęcali do tego, żeby... Oprócz zaginionego miasta, o czym mówili Claudia Cárdenas i Dominik Bac, polsko-kolumbijskie małżeństwo. Bardzo wam dziękuję za wizytę w studiu. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Ванку на стіні в тебе висів, колись Лені Кравіц. А мене на цвяху зелена панамка. Ти любив звук гітари, а я гітариста. Ти шукав собі струни, а я собі буси. В тебе мрія одна, стати суперартистом. А я від твоєї посмішки бруся. Дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата, дива кубата Ми любили з тобою шалені фести, наше сонце та дощ нерозлучні були. Ти міг зорі у жмені серед ночі принести, я ще влад тобі вранці кружку води. Ромео, Джульєта, Тристан та Ізольда, Пенелопа та Одіссей. Твоя муза Розетта реве та стогне, а я відтепер твій суперклей. Девакувата, девакувата, девакувата, девакувата, ти девакувата, девакувата, девакувата, девакувата, ти девакувата. C'est quoi ton tatou qui grimpe vers ton cou? T'es trop chelou comme un bouddha fâché. Comme un jaloux sympa, comme un café salé. Tu vas, couvata, ce que tu dis, je comprends pas. Ce que tu fais, je comprends pas. Quand tu me regardes, je comprends pas. Je suis noyé dans tout ça, c'est comme l'anglais et Tima. C'est qui va, couvata, même ça, je comprends pas. Comme un flic, tout gratte, une partie chez Al-Qaïda. Dans le rabus, son canal du rêve, mais c'est un sistra. Ce que tu fais, je comprends pas. Ce que tu me fais, je comprends pas. C'est qui va, couvata, comme Joe et Frisa. Tu vas, couvata, tu me fais quel couleur. C'est la diva, qui ne te prend ça. Pourquoi t'es si sympa, moi tout c'est si chelou. Świat z lotu Drozda. Las, który jest, lecz nie wiadomo gdzie. Poza tym, że gdzieś na Madagaskarze. Więcej już za chwilę. Nie ma już na naszej planecie miejsc, których nie znamy. Wszystko zostało już odkryte, zobaczone i najpewniej ma już swój wpis w Wikipedii. A jednak nie. Za miesiąc do owianego tajemnicą miejsca, które znajduje się na Madagaskarze, wyruszy międzynarodowa ekspedycja naukowa. Weźmie w niej udział polska para badaczy z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Jaki jest cel tej wyprawy na Czerwoną Wyspę, opowiedzą Marta i Andrzej Kepelowie, z którymi rozmawiałem wczoraj za pośrednictwem internetu. Niedawno amerykańskim badaczom udało się na Madagaskarze znaleźć fragment pierwotnego, nieznanego, nieprzebadanego do tej pory lasu. I jeśli chcemy go objąć ochroną, trzeba go możliwie szybko, kompleksowo przebadać. I na podstawie uzyskanych danych organy ochrony przyrody Madagaskaru postarają się objąć go ochroną w formie rezerwatu lub parku narodowego. My w tej chwili wiemy, że najprawdopodobniej jest to las cenny przyrodniczo, ale żeby zaplanować ochronę, trzeba wiedzieć dokładnie, co tam występuje, gdzie. I w tej chwili specjaliści z różnych dziedzin biologii będą tam jeździć w kolejnych ekspedycjach i postaramy się przebadać wszystkie najważniejsze walory tego obszaru. My będziemy tam badać takie grupy, które są dosyć niewdzięczne i nie ma specjalnie dużo specjalistów od nich, czyli nietoperze, porosty oraz mszaki. Jedna rzecz mnie bardzo zaskoczyła w tym, co pan powiedział, mianowicie, że odkryto jakiś las, o którym nie wiadomo było wcześniej. I to jest o tyle dziwne, że po pierwsze żyjemy w epoce map satelitarnych, które są za dotknięciem jednego przycisku w komputerze dostępne i można sobie cały świat obejrzeć siedząc w domu. A dwa, mówimy o Madagaskarze, czyli o wyspie, która słynie z tego, że wylesienie tego obszaru jest bardzo duże. W związku z tym, jakim cudem udało się na Madagaskarze schować naturze kawałek lasu, o którym nikt nie wiedział i teraz nagle został odnaleziony? No Madagaskar jest, jak wiadomo, również bardzo, bardzo dużo ma problemy z komunikacją. Tam dostępność terenów jest bardzo słaba i jakby możliwość przemieszczania się jest bardzo słaba, więc są miejsca, w które jest trudno dotrzeć, a z satelity nie zawsze widać, że to są jakieś drzewa, tak? Ale nie widać już tak do końca, co to jest tak naprawdę. Czy to jest las, jaki to jest las, czy to jest plantacja. Jest to bardzo często trudne do określenia ze zdjęć satelitarnych. W tej chwili na Madagaskarze zostało według różnych obliczeń między 20 a 10% pierwotnej powierzchni lasów, ale z tego zaledwie 1/4 to są lasy pierwotne. I gdzie takie lasy mogą przetrwać? To są dwa typy miejsc. Po pierwsze, albo bardzo trudno dostępne, czyli takie, które natura chroni poprzez strome... W wysokich górach, albo właśnie w jakichś dolinach, również o stromych zboczach. W takich miejscach, gdzie rzeźba terenu utrudnia dotarcie. A drugie miejsca to takie, gdzie przetrwały lasy o charakterze pierwotnym. To są takie, które dla lokalnej społeczności były święte, czy objęte tak zwanym madagaskarskim fadi, czyli... Nie wolno tam było czy wchodzić, czy wycinać drzew z przyczyn takich zwierzeń lokalnych. Jaki był powód, że ten las ostał się, że nie został wycięty, tego nie wiemy dokładnie i być może tam na miejscu też trochę się tego dowiemy. To teraz pytanie, które musi paść. Gdzie jest ten las dokładnie? No jest to jak na razie tajemnica. Nawet można powiedzieć, że my nie wiemy dokładnie, gdzie on się znajduje. Chodzi o to, żeby z jednej strony i go ochronić, ponieważ no jeżeli faktycznie jest on taki cenny i taki nienaruszony i jest w nim wiele cennych drzew, cennego drzewostanu, również o wartości nominalnej, tak, to chodzi o to, żeby w niepowołane ręce się nie dostał i nie został wycięty, zanim ktokolwiek zdąży go dokładnie poznać. Tak naprawdę z chwilą odkrycia tego lasu rozpoczął się prawdziwy wyścig z czasem. Czy najpierw zdążymy go przebadać i władze Madagaskaru zdążą go objąć ochroną, czy też pierwsze trafią tam firmy azjatyckie, najczęściej z Malezji czy z Chin i wytną najcenniejsze drzewa, a potem przyjdą rolnicy i będą to wypalać, ponieważ na Madagaskarze wciąż funkcjonuje w praktyce zasada, że właścicielem gruntu staje się ten, kto pierwszy wydrze go lasowi, czyli kto wypali las i zacznie tam uprawiać ziemię. Dlatego nawet jadąc tam musimy pozbyć się komórek, żeby nie można było namierzyć miejsca pobytu, ponieważ do czasu przebadania i objęcia ochroną lokalizacja tego miejsca powinna pozostać w tajemnicy. To brzmi w ogóle jak historia szpiegowska z naturą w tle. No trochę tak jest. jest i to jest smutne, że na Madagaskarze taka sytuacja jest, jeżeli chodzi o ochronę przyrody. Samo objęcie ochroną to jeszcze nie jest sukces. Również znacznie bardziej, znacznie lepiej teren jest chroniony, jeżeli lokalna społeczność ma z tego jakiś zysk. To znaczy na przykład, jeżeli zaczną przyjeżdżać właśnie turyści i zostawiać tam swoje pieniądze, wtedy ta społeczność na miejscu musi też mieć interes w ochronie tego lasu i wtedy oni będą najbardziej dbali o to, żeby on się ostał i żeby mu się krzywda nie stała. Wygląda to dosyć optymistycznie, ponieważ przyrodnicy malagascy już spotkali się, mieli pierwsze spotkania z tymi lokalnymi społecznościami i spotkali się z dosyć pozytywnym przyjęciem. Spotkali się również z lokalnymi bandytami i też są zainteresowani i obiecali, że nie będą na nas napadać, co może brzmi śmiesznie, ale na Madagaskarze takie, znaczy to nie stanowi to tak naprawdę wielkiego ryzyka. To nie są bandyci tacy, którzy z kałasznikowami napadają i zabijają, ale powiedzmy, no przyjdą z maczetami, uprzejmie poproszą nas, żebyśmy się pozbyli na pewnej części sprzętu, na przykład czegoś. Teoretycznie akurat tamci bandyci specjalizują się w kradzieży bydła, my tam krów ze sobą nie bierzemy, także raczej będziemy bezpieczni. To bardzo ciekawy, taki uprzejmy wariant bandytyzmu, taki malagaski, także myślę, że moglibyśmy go na grunt europejski przeszczepić, bo tutaj odrobina uprzejmości pewnie by się w tym fachu przydała, bo czasami niektórzy bandyci bywają dosyć grubiańscy. Są państwo specjalistami, jeżeli chodzi o nietoperze, i to proszę powiedzieć, jak wygląda proces przekonywania nietoperzy, żeby chciały brać udział w badaniu? No cóż, przekonywanie wygląda w ten sposób, że no najczęściej, jeżeli nietoperze są aktywne, a my teraz jedziemy, to będzie malagaska zima, czyli spodziewamy się, że mogą być troszkę mniej aktywne. Część z nich przynajmniej może hibernować, podobnie jak u nas zimą, co prawda temperatury nie są aż tak niskie, ale jednak jest trochę chłodniej. Natomiast jeżeli nietoperze są aktywne, no to przekonywanie wygląda w ten sposób, że ustawia się siatki w nocy w strategicznych miejscach, no i w te siatki nietoperze się po prostu łapią. Te siatki się bardzo często sprawdza, żeby te zwierzęta tam nie wisiały zbyt długo. Wyjmuje się nietoperze, wtedy dokładnie można je obejrzeć, zmierzyć, zważyć, wszystko sprawdzić, co trzeba. Następnie są one wypuszczane. No i przy wypuszczaniu można też te nietoperze na przykład nagrać, pobrać taką próbkę ich sygnałów echolokacyjnych. I później, kiedy już się ma taką bibliotekę takich nagrań, można już nietoperze bez ich męczenia w rękach po prostu sprawdzać skład gatunkowy na podstawie sygnałów echolokacyjnych, co na przykład w Europie jest już powszechnie stosowaną metodą badawczą. Także podczas badań nocnych będziemy oprócz odłowów również nagrywać nietoperze w różnych częściach tego lasu i później czekają nas miesiące analizy tych nagrań. Oprócz badań nocnych są oczywiście również badania dzienne, które polegają głównie na przeszukiwaniu schronień. Tam oprócz lasu są też jaskinie. Zarówno będziemy poszukiwać żywych nietoperzy, fotografować je, obserwować, jak i na dnie jaskini. Dnie jaskini, tak zwanym spongu, będziemy poszukiwać kości, głównie czaszek, które później będzie można analizować. Na Madagaskarze jest na przykład taki przeciwny rodzaj nietoperzy, który ma przysawki i kolonie, w zależności od gatunku, albo w tych tak zwanych drzewach podróżników czy pielgrzymów, w rozwijających się liściach się chowa, albo drugiego gatunku w liściach palm. I też będziemy poszukiwać, zwłaszcza tego pierwszego gatunku, bardzo byśmy chcieli znaleźć samicę, ponieważ do tej pory wszystkim badaczom, którzy poszukiwali te nietoperze, łapały się wyłącznie samce i nie udało mi się jeszcze nigdy trafić na żadną samicę. Z całą pewnością samice gdzieś na Madagaskarze muszą być, ponieważ są również nietoperze młode, ale gdzie one przebywają, tego jeszcze nie wiadomo. W związku z tym doszliśmy do takiej smutnej prawdy, że samice są po prostu mądrzejsze od samców i czasami ta prawda może być rozszerzona nieco na inne gatunki. A jeszcze proszę powiedzieć, ile taki wyjazd kosztuje, no bo wiem, że zbierają państwo fundusze właśnie na tę wyprawę. Tanie to nie jest. No i badania nietoperzy niestety wymagają dosyć dużo sprzętu specjalistycznego. To są detektory, to są sieci, które dosyć szybko się zużywają. Część z tego sprzętu musimy tam zostawić na Madagaskarze. No to rozpoczęliśmy taką akcję tak zwanego crowdfundingu, czyli finansowania społecznościowego na programie odpalprojekt.pl. I zbieramy środki, także jeżeli ktoś chciałby mieć swój udział w odkrywaniu nowych gatunków, a przede wszystkim w objęciu ochroną małego przyrodniczego raju, to serdecznie zapraszamy. Tam każda złotówka się liczy, przy większej liczbie drobnych wpłat uda się jeszcze te brakujące sprzęty zakupić. Marta i Andrzej Kepelowie z Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody Salamandra. Za miesiąc jadą na Madagaskar do lasu, który jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie. Przynajmniej na razie. Jak Państwo słyszeli, duża część badań polskich biologów dotyczyć będzie nietoperzy, które będą między innymi nagrywane. Tylko jak usłyszeć nietoperza, skoro wydawane przez niego dźwięki nie są słyszalne dla ludzkiego ucha? To proste. Najpierw nietoperza nagrywamy, potem nagranie przetwarzamy. A wtedy słychać coś takiego. Albo coś takiego. Świat z lotu Drozda. Wioletta Myszkowska, Michał Jakubik i Paweł Drozd. Dziękujemy za wspólną wycieczkę i zapraszamy za tydzień po 15. Udanego popołudnia. Zapraszamy